الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر کی دعوة عبادت لله وحده مخلصا له الدين دیوان دی دلائل پیش کړو او بیا سمارای ذکر کړو چې ترغیب او توحید تا او را دیو کو په مشرکین باندې چې تاسو عقیده سبب د نجات نه دی. ولا تزر وازره وزر اخرى او دا وی حال بیان کو دنا شکرے چې ګور د ضرورت په وخت کې او د مصیبت په وخت کې او طبيعه چې وی او چې کله فراخره شي او اسانی راشي او راحت نسیه به ير کی دی آیاتونو کې الله مومنانو ته ترغیب ورکی تا اعمال صالحاو تا اعمال صالحاو پرس دیر لوئی دے دیر قسمون دی داغی چه اعلا پاگی کی توحید دے او بیار پس نور دی او ترغیب دے حجرت تا چه دا دا مومنانو بلکه د انبیاء علیهم الصلاة والسلام په اعمال صالحو کې شمار دي. ته پیغام راغلی او د الله طرف نه پیغمبر ته چې زمانه طرف نه وای دي بندیانو ته چې بندیانو الله ته تاواز کوي چې عبادي دا الله دعوت ته الله پلو بندیان توی چه زما بندیان هو دا قول یې په واسطه د رسول را لېګلې هغه سره پیغام راوړي نور دا قول او مقوله حقیقت کې د الله دا خلق ته نه د پیغمبر قول جوړ کړي چې دا غوي چې زما بندیان نبینا دا فاسد علی الفاسد یہ اکڑی دا معنی غلط اکڑی دا نو پاگی باند اقبل عقیدہ جوڑا کڑی دا ہری پگڑی والی اگیوی مونگ دا پیغمبر بندیان یو کنا نور ترانا سو جوڑا ہے اویلی دی چی آئی بادی قل یا آئی بادی اے پیغمبر آوائی دی خلق تا چی ازما بندیانو نوی زکا مونگا نمونم دا سکدو چی عبد الرسول عبد النبی غلام نبی دا نون لین پاری دا دلیل نیو لیخا دا دا اصول وجد چی دا اصول نواقف ندی چې دا رسول قول دا هغه قول نه وي بلکې هغه د مرسل قول چا لېګلې دی. الله مرسل دی، پیغمبر یې مرسل دی. پیغمبر چې څه وایي نو دا د خپل ځان نه نه وایي بلکې دا د مرسل خبرې کوي. دا داخل طول فقه ده دینا ڈاکا دا مسائل پا دی بنا دی نوڑیر خلق و قرآن کی تحریف پا دی مانا کرد چی مانا غلط او کی انداغی دا پارا دخپل باطل او د شرک دا پارا استشهاد کی دلیل انیسی کا نا دا داغی مثال لے جواب امداغ دی چی دا اللہ قول لے اغه خپل بندیانو تاواز کوي چې عباد الذین آمنوا اتقوا یزما بندیانو چې مان مراول دي نو تقوا کوي کنه او پیغمبر ته وی چې تو توای زما طرف نقل اوای چې زما بندیانو اغه کسانو چې مان مراول دي نو یریګه د خپل رب نه پاناسو ایمان عین تقوا ده کنه نو امر ولي کوي امر کوي د استدامت لپاره چې دی باندې همیشواله وکي دا تر دې او تر دې نه ده چې بس تا خبره وکړو نه دا به تر مرګه پوری نو دوام ته نمرات چسو پور استاسو جون دے نو صرف دا اللہ نا بیارا کوئے دیتا ایمانوی لشکن دخسی ور سرنوم طول عبادات رال چیمانوم راولو نو دا ہر عبادت پابندی پتا سبان لازم شوا که غمونز دے که روجہ دا و که حج دے و که زکاة تے تشپا مننا خونکی گی خو بهتر معنا دی دی کی درست او مخ کې سره دا ده چې ځان ساته د شرک نه درست وایا تونه دا سره روان اتقو تقوا ویل شي د شرک نه ځان ساتل ځان ساته غوړي ځان ساته ډیر ګران ده الله یما ته پته ده دنیا کې او سره د شرک نه ځان ساتي کنه دیر مشکلات بہت راضی نو چې مشکلات راضی کنا دغه د پانه علاج تا کنا اول خو ته ترغیب ورکي چې دا تقوا ستاسو به اس نه ای د دې ډیر لوی ایواز ده للذین احسنوا فی هذه الدنیا خاص دغه کسان لپاره چې اخلاص یې وکړ احسنو مانا غد اخلاص مانا اخلاص یہ اوکو دا اللہ پا عبادت کی ودی دنیا کی نو حسنا دید پار جنت تے دا بہتر مانا ولی بلا مانا مشوی دا خواہ مناسب ندا وللذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنا دا غی خلق د پاره چې اخلاص وکړ په دې دنیا کې حسنه ده دې دنیا کې حسنه څه شی ده صحت او عافیت دا دنیا کې چې الله ول صحت ورکړي الله ول امن او سلامت ورکړي الله ول خجون دا خیر رزق ورکړي ویدہ فاغا نور سر ڈیر دی تمومنان بس صحت و صحافیتی اصب اعمال دولتی قوت لا یموت نجون دو نمرد مومنان جون خدا سے دی دا دنیا حسنات فاغی تحاصل دی صحتم ڈیر مال دولتم ڈیر لیلی کورنا و مکاناتا قسما قسم رزقہ قرآن دا دنیا حسنہ نہیں آدھی گا دیکھ ہو دیر خلق بیا شریک دے نا اغا حسنہ آدھی چا خالص تا مومنان دا دنور چاو سر پدی کے برخ نشتا رزقہ والا معنی بہتر واچ جنت دا طول و عملنو عبادتنو او دا خدمتنو دا محنتنو دا مشقتنو عوض حسنہ جنت دے دا خو ګران کارو چې دنیا کې یو سړی خپل ژوند په اخلاص تیری او په دې ژوند کې ځان د شرک نه بچ کړي ډیر ګران ده. ځکه چې کم ځای نه نوځي نو بس په شرک باندې سترګې لګي. چا به کټوای نس کور کړي هلکه کور دې جوړ کړو دي ته به کې ساجتو دا وي زموږ دستور دی کنه. چا به دکان جوړ کړي نو نال به پی لګولي نال ادمره به خسته کړي چې دا د سونی نه جوړ کړی دی ولې چل دې پکې دې دا عقیده ده چې دا سچ دین دا د دې ګوړا په دې نال کې دی. چا و سوزا کې واستي چپل به وته ځوان لکړي یلکا دي چپل کې څه چل دی جوړي داړي راګران شرک نه ځان ساتل الله وی چې یو ځای کې نشي ساتل نو بل دې تلل شم. یو ځای کې د توحید عقیده نشي ساتل نو بل دې تلل شم. شرک نه ځان نشي بچ کولې نو بل دې تلل شم. ارزه خو به داسې نه کنه ای بابا کې دا سی عمل کو دا سی او علاقه دا سی او کله چری کې با موحدین ای راغي سره ژوند تیروا و ارض الله واسع زمکا د لاډی را کولاو دا ډیرا فراخ دا ارت بیرتا دا نشوي لچی نشته بل زې نشته بس ولی نشتا اللہ وی ڈیر فراخ از مکدا جستا کمزے خواخی نو التزا التوستا جون خطیری گی سورہ نساء کی مویلیو پاگش پگم حکم دا احکام دا رعیت کی ان اللذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم دا ظالمان چې الله د دین لپاره هجرت وکړ بس په شرک کې خوشاله شو چیرې نشولستلې کولې خپل کله څوک پریدي خپل کور څوک پریدي خپل خلق څوک پریدي بل ځای وسکو ایو خدای ورا ته معافي وکي دا کام سره سره شتوم خدای رکم خدای دی اصول لکھا نلته و طویل یو چی مرگ با ترازی کنا نو ملیکو تزان ٹین کخا ملیکو تد مرگ کو وقت کی ہوئی چی فی ما کنتم دا تاسو کم جون تیر کدا کم جون دو قالو کننا مستضعفین فی الارض اغی منگا دیر کمزوری و جزان و غریبان و مونګه هجرت نشکولیو. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها نو ملایک ورته وی چې ولې بل زینو بس دا استادا کلیو په دنیا کې نو از مکه الله فراخه چې تار سپرېخه وي خدای الله دین دې نوې پرېخه هلته عمر تداس الم تكن ارض الله واسعه وارض الله واسعه زمکا د الله ډیره پراخه ده. او نو مداری کوئی تفسیری کبیر وی چې فقط دو بالانبیاء والصالحین په انبیاء او په سنیتو تړې په نیکانو خلقو په سنیتو تړې چری هجرت کړي تاسو مو کې کنه دا خو طریقی دی داوی دا انبیاءو آثار دی چی مونگ تا پاتی شوی دی خوا او درجه سمرا انما یو افص وابرون آجرم بغیر حساب بیشکا چی پورا بور کولشی سبرنا کتا اجر ددی خو بی حسابا بغیر حساب سمانا یو معنا دا چې بغیر مکیال ولا میزان خلق له په پیمانو په تول ورکول شي کنه او دې لپاره من غیر میکیال ولا میزان د دې لپاره پیمانی نشتا او د دې لپاره تول نشتا دغه څه یو فصابرون بغیر حساب دامان پولیس صاحب کتاب خو په کیل او وزن باندې معلومیږي اچې دغه پکنینو خو به حساب شیش به حساب به کتاب ها او دویم مانا دا دا بغیر حساب چه گواری دا دی دا اجر پا حساب کی نرازی کتوی چه وره گذر کلکولیٹر براو آخلما زرب و تقسیم باو کما اللہوی نا بغیر حساب دا دا شماری لان دی نرازی دا دا حساب کتاب شیع نده ہے چه اللہ دیل سوار کئی کنده سابرینو لان او صبر په سبان نکړو به مفارقه تل اوتانی ول وطنونه پریخو و مفارقه تل عشائر او خپل رشتہ دار او خپل ولې عزیز ولې پریخو و غیره ادا سور سره نور تکلیفونه او مصیبتونه او من اصابت البلایا هر شي کې صبر ته ضرورت ته ګور دا سه عمل بني چې صبر ته وکه یت نه کن الکه مون په طریقه کوا صبر کوا تلوار مکوا کن هر شي کې هر عمل کې صبر ته ضرورت ته دا سه عمل نشته کرو جذن ټوله صبر صبر دی عبادت چې څومره دي نو کې لویه حصہ هغه صبر ده کن نو چې چا دا غینه کار غستی دا غی صبر نه نو یو وصف صابرون اجرهم بغیر حساب دا ترغیب و حجرت تا زکڑیر مصیبتنا و تکلیفنا پا حجرت کی رازی جدائی امراشی دا هر سنا چو دے انسان دنیا کے چسر و الفت و محبت و چسر تعلق و چسر دوستانی وی اغا پاتشو چه بل زیت اللہ نوال تجودا مشکلاتو بیگانگی و شناختنو خلق دیر ناشناو پا خوی بوی نپوی دل اغی سر جون تیلور دیر گران نوی خلق او پردی خلق بخپل کئی اندا گران کار دکن دې کې صبر ډېر ضرورت نه لازمه دا یو حدیث کې راځي چې کله الله رب العزت صبر نه کولا شروع کی نو دا به صبر او چا پیر ګوري او ارمان بکی چلو لو دا ارمان د پاره راځي کنه لو ان اجسادنا تقرزو بالمقاریز وتمشتو باشت امشات الحديد کاش چې دنیا کې مونږه په دې باندې صبر کړې وې چې زمونږ دا غوخه په قنچو باندې قنچ کې دې شوې او زمونږ دا سرمنی د وسپنې په منګزو باندې منګزي دې شوې من بین عزم ولحم وحاډو کې برغړ مونږه صبر کړې وې نن موږ له همدا سه اجرو د کذیل جهاسل له او صبر نشتا ولي هغه دې ګرمو مصالو ختم کړې دي اگر مې مصالې چې را لکنا دې هغه صبر وړو چرته ګورې چې کم پلې وړه دا چې چا خړلې کنا بس داغه نظام ساته ها د خبرو سره ونکي وره صبر باغ چا کی چا چتا د بچپن نه اوریجنل خوراک کړي په ماستو نا وړیر ساهو انسان حوصله نه دلایل وحی پیش کړي عورت کې د مشرکینو په معامله باندې چګور پیغمبر ته وی هغه توحید تا تعلیم ورکی چه فعبد اللہ مخلص اللہ الدین. اللہ دا حکم کرے چه شرک مکویں توحید قبول کریں. ناغیر علیہ پیغمبر تکی ناستوے گورا دیر بے مناسب خبر دا چستا پلار نیکو تا دی لات منات عبادت کرے کنا او تا داغی اولادی کشری او تا دا دی رد کئے دا دی بے دبی کئے دا دیر بے مناسب دا. خیر تا سو چکا زان سرئی مونگ با بیارا شو بیارا شو دا دیر بے مناسب دا دیر تا خیر تا سو چکا. او زمونگ نزان مجودا کوا مونگ چی سکو نو دی سرم دی که مونگ سر شمولیت کوا نو حکم راوی قل او آیا وطا انی امرتو ما تا خوامر کلی شوی دی چی تاسو آوری دو دو صورت زمر پاول کی پدریم آیات دویم کی چی ان اعبد اللہ مخلص له الدين دا امر نو ان اعبد مخلص له الدين دا امر وکنه نو زبا امر نه منم چلا امر کړي عامر هغه دې زي مامور يم او آیا ته به شکه ما ته امر کړي شوی دې د دې خبر ان اعبد الله مخلص له الدين جزا دی دا اللہ عبادت کوم خوبدا سی طریقہ لا اعبدو ما تعبدونا تا دو پشاننا تا دو تینا چار جوڑ کرے ان اعبد اللہ جزا دا اللہ عبادت کوم خدا سی مخلص اللہ الدین چی خالص کون کشم اغل را دا عبادت خالص کون کے مغل را دا بلنی ما تا دے اخلاص حکم شوی او اخلاص دا دے چان اخلع الاندادا والاوسانا چی زباد بوتان پریدم زباد شرک اڈیو مرکزونا پریدم دیسرو میں تعلق نی نخلع و نترکو ما تا دا ویلی اخلاص خودیتا ویلی او تاسو بغیر سره جمع کړی وي هم د الله عبادت کوي هم د غي عبادت کوي هم الله ته فریاد کوي واجزي کوي نو غي ته هم فریاد او واجزي کوي دې ته عبادت نشي ویل کتا سو تاسو نوم یخي نو ځان له خبره ده دې ته شرک وي شرک ته نوم د عبادت یخي ده اوس هم د مشرکانو ده خواری کئی ایزان کڑی پنی مشپا پاسی او چی دواگانی کئی او ذکرون کئی نا ٹول شرک دے یا دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض پیغمبر تاوازو نکی خواہ تا مصیبتو نلرکے تا وباگانی لرکے دا خلقنا تا مرضو نلرکے قحط لرکے داغتو ای خواہ او یا رب لانے ډیر عبادت گزار دی خواه توبه دا دور خواری وی مون نشو کولی خواه او اکلا بگی پا منبر بانده وی وی ارسوک پلانی نشی که دی آو این تک خبر دا ارسوک دا پشان شرک نشی کولی ارسوک چطا پلانی که دیشی او خدای دی ارسوک دا پلانی پشان تی نکی یارا خدا مقررین دی کنه شیطانان دا شیطانه دا پاره خبری زدکلی ادا خلقلونو که بها غزور شرک وار ورزی پلانه با والا اسمان ترسی با پلانه خوا دا لمن دا خاطه نجوڑ کسر دی ارسو که پلانه نشکه دی پیغمبر ویز استاسو پشانتی ما استاسو نبدل نیما زما په حق کې داونه وای فرخداد چې یو ها الیه بس ما توهی کې دي تاسو توهی نشی کې زقه فرق دی نور زما استادو فرق نشته انما انا بشر مثلکم دا یو دلیلو وحی چې امرتو ما تا امر شوی دی ازو دا اللہ پا امر باندی عمل کوما و امرتو لئن اکونا اول المسلمین او ما تا امر کلی شوی دی دا دی خبری چشمز اول دا دی امت مسلمانانونا اول مسلمین سبعان مسلمین خو ډیر د پخوان را معنا دی امت کې اول هغه پیغمبر دی نو د دې وحي او د مخ کې وحي سفرق شو مخ کې وی امرتو انا عبد الله مخلص له الدين بیا وی و امرتو لئن اكون اول المسلمين وګوره یو فرق دی ها چالتگی اعبد الله مخلصا له الدين اغه اجمالو چې اخلاص ته ویل شي نو دې کې تفصیل کو چې اخلاص دې ته وی چې غیر الله پرې دي غیر الله هر څوک پکې را کوم لایق دي کام بیا دي کا اولیا دي او ک جنات دي او ک انسانان دي او ک خبرون دي او ک بوتان دي هر څه چې دا پریدین دې ته اخلاص وې نو ځکه معنا یو کړه چې نکونه اول المسلمین چې زه اول دا خلق نشم چې ما غیر الله پری خو او خاص د الله تابعداري مې وکړه ابراهيم عليه السلام ته ویلو کنه اسلم قال اسلمت لرب العالمين نو ما تابعدار شو نو موحد سره د الله تابعدار دی دغه اسلام توحید توي انور چې د هر چا تابعداري کوي هر څوک داغه سر تاج دی نو مسلمان خو نه دی یو جواب دی ها چې وی کې د اخلاص تفصیل نو دلته کې تفصیل وکم چې اخلاص دی توي چې همایې کفر بیت طاغوت دی طاغوت ماغوت ختم و یومن باللہ ادویم جواب دانده چه مخی عبادت ذکر کن پی اخلاص سران نور پسی آیات کی داغی درجہ بیان کن چه نکون اول المسلمین چه چه دا اللہ عبادت پا توحید سرو کن عقیده توحید کن دیو پا اولینو کی رازیم اول المسلمین بیساو بی کتاب و جنت تزی دمرا لوی مقامی ہے دن دا خود آگی دے خبری جواب شکنه چی راغلیو جرگا راغلیو پیغمبر تیوی چی ارگوار دیر بی مناسبه دا خیار سلی او دا سی قمقل خلق و کارو نکے کن لا تاو منات دی امپری خودو پل مشران دی امپری خودو او خپل قام قبیله ګور دا داږي جواب شو چې ځواله کار نه کیږي یا وقام قبیله اخلي او یا با الله توحید اخلي دا ختم دي ښا نو بیا ورته وی چیرې اخر دی کې څه چل چته وای چې زنه کوم د لات من حتا بيداری ها هغه وی دي کیسه چل دا کوم د خدای نه کان بنديان دي بزرگان دي لوی لوی هسته دي او زمونږ د عقیده ده چې ان شفاعتهن لا ترتجا مون خو دي شفاعت پته ما یو ناخر دي کیسه چل له دا داغه جواب ده قل اوایا او ته په جواب کې انی اخافو دې کې دا چل دې چې زه یریګم سره دې نه چې معصوم يم معصوم یریږي او غیر معصوم نه یریږي ولی دل وی زرا غلې د جنت کار څه کینو کوا غندو نخرا یو لسمی راکا شکرانه او نظرانی او ته جنتی ولی ویزه ول راغلی غیر معصوم ده نو اوایا وتا چې سره د دینا چې معصوم يم نبيام يريغم ان عصيت ربي کدا خپل رب د حکم نافرمانی وکم حکم داو فعبد الله مخلصا له الدين چې الله بندگی کوو خو غره په خلوص سره اګه تاسو خبره ومانم اندی تفا عسیان وی نافرمانی وی چستاسو دا پا کیوم راشی دیل هم زیور کما نو این آسوی تو رب بیخا که نافرمانی و کم دخپل رب نو یریگم معذاب یوم نازویم دعذاب و دروز لوینا دی بانی وشکال بچی گور از پیغمبر تیخو ویلی دی سور فتح کی ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله تا تا بخنه کړی دا د مخکې ګناونو او درست ګناونو نو ان عصیت پکې څنګه راغی ا فرمانی خو نشی راتلی خدای باندې خو دا غیو د دې آیات یو بل سره سره دا نوې کې دې چې غرست نازل شوی اځې وخت کله پیغمبر ته پتا نه و په ګوره تیارې ته مزه کنه ها او ته تیارې ته لاړې کې دې شي ستوي چې تاریخ د ته نه معلوم نو دا حکم مکوا چې دا منسوخ دی او دا ناسخ دی دا خبرې مکوا البته کې الله د ګناونو خبره کړی دا هغه کې شک نشته رې چې هغه معاف شوی دی ودلته کې ټول جواب پدې ان کې دې ان د فرض د پار راضي ښا په فرض باندې هغه قانون نه ماتي دا خو پیغمبر وی ان عصیت بالفرض کنا کچر زنا فرمانی حکم کیږي خو نا حکم نو یریګم چې عذاب برا کی زوم د الله د عذاب نه نشم بچ کې دې پدې و بچ کېګم چې داغه تابعداري وکم داغه دار حکم پابندي وکم پدې و بچ کېګم دمه دا چې د قران په مطلب نه پويږي پډېرو آیاتونو کې د قران مطلب تعریزي تعریز سم مطلب وای پیغمبر ته هو او ري امت ته دا معنی پښتو کې هم دا سره راضي کنه وي دوری تا ته ما مور ته واره تاریز دیتا ویلش تا دورا دا قرآن پا تاریزاتو نپوئی گی اگا خو نکی نافرمانی خو مونگتا ہوئی چکر نافرمانی مکلن و عذاب تزان ٹنکے کا نخا قل اللہ اعبدو درین ذلوت ہوئی او آئے چی خاص دا اللہ بندگی کو ما سمرا حسر اکڑ دے سمرا دا عربیت دا فصاحت او بلاغت اسباب راج مکڑی دی چی دی ننور ساپا لنشی کے دی او آیا خاص دا اللہ بندگی کوم مخلص اللہ دینی خالص کون کم اغل را اخپل عبادت اخپل دین اخپل فریاد دا جواب شده طولو خبرو خوا چی اولی ولی دعوت ورکاو چی خیر دی موږ دا خبره مو شرانیو ساکا کا غانیو انا سوی دا تګوره کدا موږ بل چا تناسوي اذور مینته مو تکړې کنا تا کی ځاس کنا نو نشوا به وته وی چې دې کې ګناسه ده نو ګناه وته خو جزا به یوم عظیم ته ګناه هو سینته نو آخر کې ولې پیغمبر دا سه جواب ورکو چې زما او تاسو روغه نشي کې دی ښا نو موږ څنګه روغه کیږي روغه خواږي چې هغه یو خپل خبره پریدي نو که تاسو خپل خبره پریږئ نو روغه به وشي که زه خپل خبره پریږم نو روغه به وشي زه خو نه پریږم ولې قل الله اعبدو زخو چه اللہ سویلی اغا بکوم خاص دا اللہ بندگی بکوم پدا سے حال کے چه خالص کن کم اغل را دخپل دن کتاسو اے چه مونخوم دا اللہ عبادت کو یو کم پنزوز حجو نکلی و ابو جہل خوا الگ شید دور بس اوک کئی یو کم پنزوز حجو نکلی و نولی دا عبادت نو او کنا دا اغا پا خیال کے عبادت او خدا غو په خیال کې لا عند الله د الله په نس باندې نه ولې د الله په نس باندې عبادت هغه عبادت یې مخلصا چې کې اخلاص وي هغه خو په نور مرزا کول کنه په تلبیه کې به وسره شرک کاو چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن لک تملکه و ما ملک ها یا الله داس شریک در سرشته چې تاول اختیار ورکړې ته تن رضا شوي تاول برخه ورکړې ده و ما ملک هغه په خپل اختیار نشته او ته چې د چانه رضا شین ورکې ولنو نو د ټولو ناراض دي نو سبا ول ورکړې نو سوې ځان تپریخ نه بیا کنه دا د مشرکین عقیده ده ښا والله باندې دروغ جوړي يفترون على الله الكذبه نو د زورني خبر را لخه ولې اخر انسان دی چې نه منستا خبره او نه پریدي خپل شرک او نه پریدي خپل بوتان لا تومنات نو وتوای چې فعبدوا ما شئتم زله پیاخ کې بس او چې اوس ویرشه په سرتوري په کار دي چې عبادت کوي نو بیا ول سم په بوکنه او دانګه چلوم یخشي فعبدوا ما شئتم بس عبادت کوي چې د چام خو خشیم دې مګوره چې سره دې که خزه ده او که انسان دې که شیطان دې که ګټه ده که ونه ده که پوزه شته او که نشته خو ورزه بي فعبدو ما شئتم دا غایاتو ندی خوا اخلقو ندی پی جندلی چی باز ایاتو ندی کتا دا غی پا ظاہر باندی عمل که نو کفر دے اگا بازی دا دی خوا کتا دیتا گو ری چی اللہ خو اجازتو کو مبارک شے ویلی دی چی فعبدو ما شئتم زیزے عبادت کوئی چیز چام خوخشیم وے دې دا مطلب دی نور آیاتونه نشته هغه سره وسجل کې دا یو آیت دی مونته دی دا چې مخ کې وی چې معبود الله مخلص له الدين ان اعبد الله مخلص له الدين دا غن دي راغلي نو پوه شئ چې دې کې څه چل دی د دې بل معنا ده دا خو الله زور نه کوي زور نه کوي زور نه کوي زور نه کوي تکه یو مریض دی ډاکټر وتوی چې لکه پال کوا د خدای بنده دا یوازې زما خبره نه ده دا د پیغمبر خبره ده چې الحمیه راس کل دواء پال پرهیز د هر دواې سر دی دواې کې دوه رس نشتا ته پال پرهیز کوا مخره دوايي مرز به خوشي لکه پال کوا پرهیز کوا او یې خجی کومبا اچي لول شي کنه د شوګر بیماری اپو چینه ورشیخه توبه وکړه چې نکې پال نو ډاکټر غوسه شي کنه وی چې څه دی خو هینا خورخه ها به جوړ شي دا زور نه نوته وی بس چې وی څه دی خو هینا خورخه فعبدوا ما شئتم من دونه دا زور نه خبره ده بندگی کوي دا غچا چې خو خامي بغیر د الله نام الله به تپوس کوي قیامت کې دا مطلب دی ها بندگی کوي دا غچا چې خو خامشي بغیر د الله نه خو لیکن سزا ته ټینګ شې دا به سروایو ها سزا ته ټینګ شې بیا ها قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم وایا وطن چې خلک وی پلانې تاوان شو ډېر غټ تاوان یې وکړ رک شو وي پینا نا نا نا ته تاوان نه پیژنې ښا نه دې رک شوې ته رک نه پیژنې تاوان یې غوړي چې قران ویلې وای او تابې شکا تاوانیان او رک خلق اغا کسان دی خسرو انفسهم و اهلیهم چی واز اخپل زاننا زانونه هم تباکلو پل اهل و عیال وارو زاگو بل بچی هم زان سر تباکا بولی چی گاڑی کی زینو آغیم سنبال کی گنا ترگی مرگی ولا توری کی گنا وی سیون شریف تزو من دا قلندر عرص دے خسرو انفسهم و اهلیهم زانون اعتباکرن دی ما شمانو باند صلی رحم راشی که ظالمانو دا دی اقیدی خو صفا دی دا خو اللہ پا فطرت پیدا کری دی نو دیو لی زان سر بوزے ظلم کوئے خسرو انفسهم و اهلیهم دنیا کی یوم القیامت پا قیامت کی ام دا دنیا ام تاوان او دا آخرت ام تاوان دا آخرت تاوان دا دے چی دی جہنم تزین جوڑ دا خپل بال بچ پا ام ورس رزیم مزال لهم آخرت خراب کاغی لهم آخرت خراب یا کدی نیکانی دی او اولادی نیکانی او دی مشرکانی نو قیامت کی دا چل لے چی دی با جہنم تزی او اولاد بے جنت تزی دا سمرا خسران دے چی دی دا نجودا چی گنا چی غیوتا وے او غیتا لعواز ندر کی اغتاب تا گوری امنا نو بہار حیثیت خسرو انفسهم کزان دی تباکنو هم چته یوازې مشرک وي او اهلیه مو کاغی دی امزان سره کړی نو ټول تبا برباد شوی یومل قیامت یومل قیامت او تدید پاره یې خدي چې نن دنیا کې کته چاته وای چې رضا خلق تبا برباد شي ولي وي څه تبا برباد هغه وی د وزیر اعظم سره مشیر دی وای ته دومره تنخواه غستې چې لکه هغه اخلي داغه پېټرول پمپونه دی داغه مزدی دی داغه ټریلی چلیږي اته تباشو نو الله وی یوم القیامت ته یادوم خدای پوکا یوم القیامت دنیا ته مګورا د قیامت ورځ خبرې کوما ته دنیا خو نتاوان دتاوان سره حساب دی نه ګټه دی ساده سدي تاو پاتې شي د نړۍ ښا اصل شیخو د قیامت ته کنه الا خبردار صورت کې دا ډیر راځي ښا څنګه ډیر قیمتي خبرې دي الله وی خبر شي خلقو او دا خبر واورې د ظلم په وګونو باندې ذالک هو الخسران المبین چې دا غزه هغه تاوان ښکارا ولي دا را ګرځي نه کنه که دنیا کې تاوان وکي سکالي نو بلرز با گٹا ملاو شی بلرز با پی نر خراشی بلکال با پی نر خراشی نو آگا گذب او باسی خدا خبیان ندی کنا دا دا آخرت تاوان چی دے کنا دیکی بیا گٹا نشتا دے دا با تروم را پورے میشد پار تاوان تاوان دے خواه آخر تاوان دے